الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا تم سے باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو یعنی بیہودہ قسموں کے بارے میں لیکن وہ مؤاخذہ کرتا ہے تم سے اس کے بارے میں جو تم نے پختہ طریقے پر قسمیں کی ہیں فکفارتہ پس اس کا کفارہ یہ ہے کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو من اوسط ما تطعمون درمیانے درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اور کسوتہم یا ان دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا اور تحریر رقبت یا گردن کو یعنی غلام کو آزاد کرنا فملم یجد تو جو شخص نہ پائے ان میں سے کوئی چیز بھی فصیام ثلاثۃ ایام پس اس کی قسم کا کفارہ تین دن روزہ رکھنے سے ہوگا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھا بیٹھو اور محفوظ رکھو اپنی قسموں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم شکریہ ادا کرو پہلے یہود اور نصارہ کی مذمت کے بعد اسی سلسلے میں تحلیل اور تحریم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا جو سورت کی ابتدا میں بھی یہی مضمون تھا محرم تو کسی حلال چیز کو حرام بنانا اس کی کئی صورتیں ہیں ایک حلال چیز کو اپنے اعتقاد سے حرام سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا شخص اسلام سے خارج ہو کر کفر میں چلا جائے گا اور اگر زبان سے کسی حلال چیز کو حرام کہتا ہے تو اگر حلال چیز کو حرام کہنا زبان سے اس کو نیکی سمجھ کر اور اللہ کا قرب سمجھ کر ایسا کرتا ہے تو یہ بدعت کے اندر اور رہبانیت کے اندر داخل ہوتا ہے یہ بھی ناجائز ہے اور اس کے خلاف کرنا ضروری ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہتا ہے کہ وہ قسم کا سلسلہ بن جاتا ہے اعتقاد سے تو حرام نہیں سمجھتا لیکن ویسے ہی جیسا قسم کے اندر ہوتا ہے تو یہ قسم کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ایسا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے قسم کے ساتھ تو قسم کا اٹھانا اگر بلا حاجت ہے بلا ضرورت ہے کوئی ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے تو یہ بھی گناہ کی بات ہے تو یہ قسم کے ذریعے بھی کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرایا جاتا ہے تو اب یہ قسم کا مسئلہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے تو تیسری صورت وہ تھی جو عرض کی تھی کہ اگر پرہیز کے طور پر روحانی یا جسمانی پرہیز کے طور پر کسی چیز مباح چیز کو انسان نہیں استعمال کرتا تو اس کی اجازت ہے، وہ برائی میں نہیں آتی۔ تو قسم کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر کسی حلال چیز کو حرام بنا لیا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے، ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کے بارے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ من حلف علی یمین فرا غیر خیر منہا، جو شخص کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے دوسری بات اچھی ہے، تو فرمایا کہ ولیات الذی ہوا خیر ولیکفر عن یمینی، تو وہ کام اس کو کرنا چاہیے جو بہتر ہے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بات پر قسم اٹھا دیتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دوسری بات بہتر ہے تو میں قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور اس کو توڑ دیتا ہوں۔ یہ عام قانون بتلایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے کوئی آدمی قسم پر اصرار ہی کرتا رہے، بہتر ہے کفارہ ادا کر دے۔ لیکن اگر قسم کسی ایسی بات پر اٹھائی ہے کہ اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے اور جائز ہے تو پھر قسم کو پورا کرنا چاہیے، پھر قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر گناہ کی بات میں قسم اٹھائی ہے معصیت کے اندر تو اس کو پورا کرنا ناجائز ہے، فوری طور پر اس قسم کو توڑ دے۔ اگر گناہ کی بات پر قسم اٹھائی ہے، اور اس سلسلے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کفارہ بھی نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ایسی صورت میں قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے، کیونکہ وہ معصیت کی بات ہے لیکن کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ تو قسم کا مسئلہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس کے اندر بھی بعض اوقات کسی حلال چیز کو یعنی قسم کے ذریعے حرام ٹھہرایا جاتا ہے اپنی زبان سے، تو قسم کے کفارے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس مسئلے کی کچھ وضاحت تھوڑی سی ہو گئی ہے، وہاں بھی قسم کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے کفارے کا بھی بیان ہے۔ اور قسم کی بات اس طرح ہوتی ہے کہ قسم تین قسم پر ہوتی ہے، اور اصل یہ ہے ایک لغو قسم، یہ لغو کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں، اور دوسری منعقدہ، عقد پورے دل کے ارادے اور نیت اور قصد کے ساتھ، اور تیسری قسم کی قسم جو ہوتی ہے وہ لغو کی قسم میں ہے۔ لغو قسم کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک یمین غموس، غموس غمس کمانے غوطہ مارنا، گناہ کے اندر معصیت کے اندر غوطہ مارنے کا مطلب ہوتا ہے، اور ایک لغو۔ لغو قسم بےہودہ قسم بغیر ارادے کے زبان سے، بغیر نیت کے زبان سے سرزد ہو، عربوں کے ہاں یہ محاورہ بہت تھا لا واللہ بلا واللہ، یعنی بات بات میں حالانکہ دل کا ارادہ نہیں ہے قسم اٹھانے کا لیکن زبان پر جاری ہو گئی، یہ لغو قسم کہلاتی ہے، اور اس پر مواخذہ نہیں ہے یعنی کفارہ وغیرہ نہیں ہے اس کا، اس پر گرفت نہیں ہے، یہی ہے۔ بغیر اختیار کے زبان پر سرزد ہو. قسمیہ قسمیہ ایسی بعض آدمی اپنی زبان پر جاری کر دیتے ہیں بغیر ارادے کی. اور دوسری قسم لغو کی یہ ہے کہ آدمی کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے پہلے گزر چکی. زید آیا تھا اس کے پاس اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں آیا ہوں. تو یہ ہے گناہ والی قسم غموس والی قسم, مگر کفارہ اس پر نہیں ہوا کرتا, یہ کفارہ نہیں ہوتا اس کا. گزری ہوئی بات پر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی, یہ لغو کی ہے قسم بنتی ہے لیکن ہوتا ہے گناہ. گناہ یعنی آخرت کا ماخذ ہے اس کے اندر. اٹھائی تو قسم عمدن ہے لیکن گزری ہوئی بات پر خلاف واقعہ, یہ یمین غبوس بنتی ہے گناہ والی قسم بنتی ہے. اور یہ لغو کی دوسری قسم ہوتی ہے. دنیاوی مواخذہ نہیں ہے اس پر یعنی کفارہ نہیں ہے لیکن گناہگار ہوتا ہے آدمی اس پر, اسی لیے غبوس کہا جاتا ہے اس کو. یہ لغو کی ایک قسم ہے. لغو تو بغیر اختیار کے سرزد ہو جائے, یا کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشتباہ کی بنا پر بھی لغو ہو جائے گی قسم. مثلا کوئی سامنے کسی چیز کو دیکھتا ہے, کالی چیز دور سے نظر آ رہی ہے تو کہتے جی واللہ یہ تو انجن ہے, حالانکہ دس منٹ کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بھینس تھی یا سنڈا تھا, وہ انجن نہیں تھا. یہ بھی لغو ہے قسم, اشتباہ کی بنا پر ہو گئی ہے, اس کا تو کفارہ نہیں ہے. لیکن عمدن گزری ہوئی بات پر دیدہ اور دانستہ قسم اٹھائی ہے اس نے, بات پہلے گزر چکی ہے فرض کر, یہ گناہگار ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے بما کسبت کا لفظ فرمایا. اللہ تعالی لغو قسم میں تو مواخذہ نہیں کرتا, لیکن جو تم قسم کرتے ہو اس پر مواخذہ ہے. تو مواخذے میں دونوں باتیں آتی ہیں, دنیاوی مواخذہ تو یہ کہ کفارہ لازم ہو جائے, اخروی مواخذہ یہ کہ آدمی گناہگار ہو جائے. تو یمین غموس لغو کی دوسری قسم جو ہے اس کے اندر آدمی گناہگار ہوتا ہے, معصیت ہوتی ہے, اگرچہ دنیاوی مواخذہ نہیں ہے کفارہ نہیں ہے اس پہ. اور یہاں عقد کا لفظ استعمال فرمایا, لغو قسم میں تو مواخذہ نہیں ہے تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسم ہے, لیکن جو عقد کیا ہے تم نے پختہ طریقے پر دل کے قصد سے, یمین منعقدہ وہ ہوتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں آگے آنے والے واقعات کے بارے میں وہ قسم اٹھاتا ہے, یہ بات میں نے کرنی ہے, یہ بات کروں گا یا نہیں کروں گا, نفی ہے اس بات میں. تو ایسی اگر ناجائز بات ہے, حرام بات کی قسم اٹھائی ہے, تو اس کو اس کے خلاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. اور مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کفارے کی بھی قائل نہیں ہے, لیکن دوسرے دونوں امام وہ کفارے کے قائل ہیں. ناجائز قسم بھی اٹھائی ہے اس نے, قسم کو تو پورا کرنا ضروری نہیں ہے, توڑنا ضروری ہے لیکن کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور یہ عقد قلب کے ساتھ جو قسم اٹھائی ہے, اگر اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے, کفارہ ساتھ بیان ہوا, اس پر مواخذہ ہوتا ہے. مواخذہ یہ ہے کہ کفارہ اللہ نے اس پر رکھا اگر اس کو توڑ دیا تھا. اب کفارے کی تشریح یہ ہے, فکفارتہ, کفارہ یہ ہے کہ وہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا تدارک کے لیے کہ اس کی یعنی معافی ہو جائے اور اس گناہ سے آدمی بچ جائے. تو اس کا کفارہ یہ ہے, اطعام و عشرت مساکین, قسم کا کفارہ یہ ہے. اب کفارے کی مختلف صورتیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں, اور بھی کئی ایسے غلطی ہیں جن پر کفارہ, قتل کا کفارہ بھی ہے قصاص کے علاوہ. فکفارتہ, اس قسم کا کفارہ یہ ہے, اطعام و عشرت مساکین, دس مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا, کھانا بھی اوسط درجے کا جو تم گھر والوں کو کھلاتے ہو. بہت معمولی بھی نہیں ہے، بالکل خشک روٹی اگر دے دے نہیں، اور بہت اعلیٰ درجے کا کھانا بھی نہیں کہا جائے گا کہ بہت اعلیٰ درجے کا کھانا، درمیانے درجے کا، ہاتھ سالن کے ساتھ روٹی اور دو وقت، یہ کہتے ہیں کہ چاہے تو دو وقت گھر بلا کر یا مسکینوں کو کھلا دے، ان کے ٹھکانے پر ہی کھلا دے یا گھر میں، دو وقت، دس مسکین ہو، مسکین وہ ہوں گے جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، اور بالغ ہونے چاہیے یا قریب البلوغ ہو، مراہق ہو، بالکل چھوٹا بچہ بھی نہ ہو جو پوری طریقے سے کھا ہی نہیں سکتا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ بھی نہیں کھانے میں شریک ہوگا، پیٹ بھرا ہوا وہ کیا کھائے گا، کفارہ ہے، بھوکا ہو کھانا کھائے، یا تو دو وقت ان کو کھانا کھلائے درمیانے درجے کا، سالن روٹی کے دے دے، پیٹ بھر کر وہ کھا لیں، اور یا یہ ہے کہ ہر مسکین کو بجائے دو وقت کھلانے کے اتنا اتنا دے دے جتنا کہ روزے کے اندر فدیہ دیا جاتا، یعنی نصف سا گندم یا ایک سا اناج دوسرا کوئی بھی ہو، ایک ایک سا دوسرا اناج یا نصف سا، یعنی چار سیر عام اناج جتنے بھی ہیں، چاول ہو، باجرا ہو، جو ہو وغیرہ، اور دو سیر گندم، یہ نصف سا جو ہے یہ برابر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعض احادیث میں یہ ثابت ہے کہ نصف سا جو ہے وہ پورے سا کے برابر ہے گندم کا، دو سیر گندم ہر مسکین کو دے دے، اور یا اس کی قیمت ادا کر دے، دو سیر گندم یا چار سیر جو دینا ہی ضروری نہیں، اس کی قیمت بھی دے سکتا، اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ نقدی دے دے، تو اس طریقے سے یہ قسم کا کفارہ ہوگا، ایک صورت یہ ہے، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری صورت کفارے کی یہ ہے قسوتہم، دس مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، دس مسکینوں کو کپڑا، کپڑے کی تشریح فقہاء کرام اور محدثین اس طرح فرماتے ہیں، اتنا کپڑا دے جس سے بدن سارا ڈھانپ جائے اس کو، ایک کرتا اگر بڑا دے دیا مثلا اس سے ادا ہو جائے گا، یہ ایک شلوار دے دی اس سے بھی بدن کا اکثر حصہ ڈھانپ جاتا، یا دو دو کپڑے دے مثلا اتنا کہ جو وہ ایک ایک ایک چادر اگر دے دے، بڑی چادر جس سے آدمی اوڑھ کر کے جس میں نماز پڑھ سکتا آدمی، تو کفارہ ادا ہو جائے، بہتر تو یہی ہے کہ جوڑا دے دے، پورا جوڑا دے دے، لیکن ایک بڑا کپڑا دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، چادر دے دے یا شلوار دے دے یا کرتا بڑا دے دے، تو یہ ہے کپڑے کی تشریح، دس آدمیوں کو پہنانا، یہ دوسری شکل ہے، تیسری شکل یہ ہے تحریر و رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، گردن کو آزاد کرنے سے مراد ہے غلام کو آزاد کرنا، قرآن کے نزول کے زمانے میں اور صدیوں اس کے بعد بھی یہ رواج تھا، یہ تو ابھی پچھلی صدی سے یہ رواج ختم ہوا ہے، غلامی کا، شخصی غلامی کا رواج، شخصی غلامی ختم ہوئی تو اجتماعی غلامی آ گئی، پوری قوم کو غلام بنا کر کے وہ کالونی بنا کر کے استعمال کیا، جیسا انگریزوں نے کیا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہے، روسیوں نے کیا ہے، سب کافر قوموں نے یہی کچھ کیا ہے، یہ مستعمرات بنائی، کالونی سسٹم بنایا، ملکوں پہ قبضہ کیا اور ان کو غلام بنا کر رکھا، اقتصادی طور پر بھی اور حقوق کے لحاظ سے بھی، یہاں پر انگریز کی حکمرانی میں یہ تھا کہ ایک ڈبے میں کسی گورے کے ساتھ کالا بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھا دیتے تھے اس کو، جنوبی افریقہ میں بھی ایسا ہی ہوا، گاندھی جو وہاں بیرسٹر تھا تو اسی بات پر وہاں بہت ذلت اس نے اٹھائی ہے, بڑے بڑے مقدمے کیے ہیں کہ یہی وجہ ہوئی ہے انگریزوں کی مخالفت کی. گاندھی تو بیرسٹر تھا, مقدمات لڑتا تھا, تو ڈبے میں جب بیٹھتا تھا تو وہ انگریز اس کے سامان بستر باہر پھینک دیتے تھے, نکال دیتے تھے کہ تو ہمارے ڈبے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے, تو کالا آدمی ہے, ہندی ہے. اس بات پر پھر گاندھی نے بہت تحریک وہاں افریقہ میں چلائی, وہ اسٹیشن پر ہی پڑا رہتا تھا کئی کئی دن تک, اور بڑی بڑی مصیبت بھی وہاں گورنمنٹ کو بھی اٹھانی پڑتی تھی. اور پھر چل کر کے اس نے کہیں کوئی حقوق منوائے کہ نہیں کالے بھی بیٹھ سکتے ہیں گاڑی میں, کیوں نہیں بیٹھ سکتے گوروں کے ساتھ. تو یہ حال تھا. تو شخصی غلامی کا رواج اس وقت عام تھا ساری دنیا میں, انٹرنیشنل رواج تھا یہ, روم, ایران, شام, عرب, عجم سب غلامی کا رواج تھا سب جگہوں میں. اسلام نے البتہ اس کی اصلاح کا حکم دیا, غلاموں پر جو ظلم کیے جاتے تھے اس کو حرام قرار دیا, کہا کہ کسی وجہ سے یہ تمہارے ماتات آ گئے ہیں تو تمہارے بھائی انسان ہیں, جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ, جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ ان کو, ضرورت سے زیادہ حد سے زیادہ ان سے مشقت نہ لو, کبھی مشکل کام کرانا ہو تو خود بھی ہاتھ بٹاؤ. اور بھی حضور نے بڑی تعلیم دی. تو مسلمانوں میں یہ غلامی کا سلسلہ اس طریقے سے, غلام ہوتے ہوئے بھی بڑی بڑی خدمات غلاموں نے انجام دی ہیں, تاریخ غلامان اسلام پڑھیں. غلام ہوتے ہوئے بڑے بڑے عالم, فاضل, فقیہ, محدث, بڑے بڑے پائے کے لوگ گزرے ہیں, ان کا احترام کیا جاتا تھا. یہ سب اسلام کی تعلیم کی بدولت تھی یہ بات, ورنہ رومی اور ایرانی اور دوسرے لوگ غلاموں کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے, انسانیت کے درجے سے گرا دیا تھا. تو اسلام کی تعلیم میں یہ بھی ایک بات ہے کہ غلامی جو ہے وہ فطری حالت نہیں ہے, غیر فطری حالت ہے. اس واسطے مختلف مواقع میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اس کے ہر ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا, یہ ترغیب دی. یہ قسم کے کفارے میں بھی اور روزے کھا جانے کی صورت میں کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا, قتل کے کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا, غلام آزاد کرو. تو یہ فرمایا یا غلام, ایک غلام آزاد کر دیا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. رقبہ گردن کو کہتے ہیں, مراد غلام ہے. لیکن یہاں پر شرط نہیں ہے, کوئی بھی ہو غلام, مسلمان ہو, کافر ہو, کوئی بھی ہو, کوئی غلام آزاد کر دیا جائے, برخلاف اس کے کہ قتل کے کفارے میں رقبتن تحریر و رقبتن مومنہ, مومن غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. وہاں یہاں کوئی قید نہیں ہے, کوئی بھی ہے غلام, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, بچہ ہو, بڑا ہو, کوئی غلام, اس کو ایک کو آزاد کر دیا جائے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کھانا, کپڑا اور غلام کو آزاد کرنا, یہ تین باتیں ہیں, یہ مقدم ہے. پھر ہے فمن لم یجد, جو ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا, نہ تو وہ غلام آزاد کرا سکتا ہے, اس لیے کہ غلامی کا اگر رواج ہی نہ ہو غلام, یا غلامی کا رواج ہو لیکن غلام کو خرید نہیں سکتا تاکہ اس کو آزاد کرے, اور کپڑا پہنانے کی استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس, ان تینوں میں سے کوئی بات بھی نہیں پاتا, تو چوتھی صورت یہ ہے فصیام ثلاثۃ ایام, تین دن کا روزہ رکھنا. تین دن کا روزہ رکھے گا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ روزہ جو ہے پیدر پے, کیونکہ عبداللہ ابن عباس, حضرت ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ ہے, فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات, پیدر پے, الگ الگ نہیں رکھ سکتا کہ ایک روزہ آج رکھ دے, کوئی پھر دس دن کے بعد رکھ لے دوسرا، نہیں تین اکٹھے روزے، جیسا کہ رمضان کے روزوں کی قضاء میں پابندی نہیں ہے، جب چاہے رکھ لے، جتنے روزے رہ گئے سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، یا عورت سے رہ جاتے ہیں ایام ماہواری یا نفاس کی حالت میں، تو جب چاہے وہ رکھ لے، آئندہ سال تک رکھ لے، مطلب ہے اکٹھے رکھ لے تب الگ الگ رکھ لے، لیکن یہاں پابندی ہے کہ تین روزے اکٹھے رکھنے ضروری ہیں، اور یہ روزے اس وقت رکھنے ہیں جب پہلی باتوں میں سے طاقت نہ ہو۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر کسی شخص نے دو روزے رکھ لیے تھے لیکن پھر اس کے پاس مال آ گیا اتنا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو روزے سے اس کا کفارہ نہیں ادا ہوگا، وہ ہی کھانا ہی کھلانا پڑے، دو روزے اس کے نفلی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ شرط لگی ہوئی ہے، فمن لم یجد، مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لباس نہیں پہنا سکتا مسکینوں کو، کھانا نہیں کھلا سکتا، غلام نہیں مہیا کر سکتا، تو پھر تین دن کے روزے رکھے گا، تب اس کی قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ فرمایا ذالک کفارہ تو ایمانکم، یہ ہے تمہاری قسم کا کفارہ۔ پھر آگے فقہاء کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دینا چاہیے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے بھی دے دے، قسم بعد میں توڑے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، پہلے قسم توڑے پھر کفارہ ادا کرے۔ حنس سے، حانس ہونے سے، قسم کو توڑنے سے یہ بات آتی ہے۔ تو فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، بچتے رہو۔ اور قسم کی حکمت یہ ہے، قرآن کریم کے اندر ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے کئی جگہ قسمیں بھی اٹھائی ہیں، تو قرآن کریم جب کسی مضمون کو یا کسی بات کو بیان کرتا ہے تو کسی جگہ دلیل ذکر کرتا ہے اور کسی جگہ مثال ذکر کرتا ہے، مثال سے بات سمجھاتا ہے، ہزاروں مثالیں ہیں قرآن میں۔ اور کذالک یضرب اللہ الامثال، مثال سے بات ذہن نشین کی جاتی ہے انسانوں، کبھی مثال نہیں ہوتی تو قسم کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ قسم کا فلسفہ یہ ہے کہ قسم جو آدمی اٹھاتا ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو قسم اٹھاتا اگلے کو یقین دلانے کے لیے۔ اس لیے قسم اللہ کے نام اور اس کی صفت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ قسم درست نہیں ہے۔ من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے نام کے سوائے کسی اور کے ساتھ قسم اٹھائے گا تو شرک کا مرتکب ہوگا۔ اللہ اور اس کی کوئی صفت، جبار، قہار، عظمت، یعنی مالکیت، کوئی بھی صفت خداوندی کے ساتھ قسم اٹھانی درست ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آدمی دلیل پیش کرنے سے تو عاجز رہ گیا، اب یہ اللہ تعالی جو عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادت ہے، اس کا نام اور صفت سامنے ذکر کر کے بات کرتا ہے، اس کے اندر یہ اعتقاد پوشیدہ ہے کہ دیکھو خدا تو عالم الغیب ہے، اگر میں جو جھوٹا ہوں گا تو خدا مجھ کو سزا دے گا، میں اس کی سزا سے بچ نہیں سکوں گا۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو اگلے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور سچا ہے، تو لہذا اللہ کے نام کے سوائے کسی اور نام کی قسم بھی درست نہیں، اور قسم ہر بات میں اٹھانی بھی درست نہیں۔ وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، دلیل گواہ نہیں لا سکتا، تو پھر قسم اٹھاتا ہے تاکہ اگلے کو یقین دلایا جائے۔ تو حفاظت کرو۔ اور دوسرا یہ، اگر قسم اٹھائی ہے اور جائز بات میں اٹھائی ہے تو پھر اس کو پورا کرو، بری ہو جاؤ، پھر توڑو نا۔ اگر توڑا ہے تو کفارہ ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ ہے حفاظت کا معنی. پہلے تو قسم اٹھاؤ ہی نہ, بچنے کی کوشش کرو, قسم نہ اٹھاؤ. اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے بعض مقدمات میں, بعض کیس ایسے ہوتے ہیں وہاں قسم کے بغیر چارہ نہیں ہوتا, پھر وہاں اجازت دی گئی ہے وہ اٹھاؤ. قسم اٹھا کر اگر توڑے گا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام. یہود اور نصارہ کی مذمت کے سلسلے میں تحلیل و تحریم کا مسئلہ بیان. بعض اوقات جو ہے حلال چیز کو اپنی زبان سے آدمی حرام کرا دے, یہ قسم ہو جاتی, لہذا اس کو توڑ دو, کفارہ ادا کرو. یہ مسئلہ ہے ضمن میں بیان کیا. آگے اور محرمات کا ذکر اگلی آیت کے اندر ہے. اور بھی یہ تحلیل تحریم جو اس صورت کے اندر خاص طور پر کھانے پینے کے سلسلے میں جو جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت میں انہی کا ذکر ہے. شروع پہلے رکوع میں حرمت علیکم المیتۃ سے ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ قسم کے ذریعے زبان سے کوئی شخص حلال کو حرام نہ بنائے اور حرام کو حلال نہ بنائے, دونوں باتیں دین ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمیہ میں فساد کا باعث ہوتی ہیں. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں. آیت کا معجزہ بھی ہوتا ہے, نشانی بھی ہوتی ہے, دلیل بھی ہوتا ہے, حکم بھی ہوتا ہے. یہاں حکم لگتا ہے, اپنے احکام علت اور حرمت کے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ تم کو جہالت میں نہیں چھوڑا, اللہ نے تمہارے لیے واضح راستہ بنایا ہے. ایسی مشکلات آتی ہیں تو ان کا حل یہ ہے. اس طریقے سے تم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو, بچ سکتے ہو گناہ کی بات سے, معافی کی بات سے. اس قانون پر عمل پیرا ہو جاؤ اور خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. وآتیوا اللہ وآتیوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اے ایمان والو, بے شک شراب اور جوا اور بت اور تقسیم کے تیر یہ گندگی ہے اور شیطان کے کام سے ہے, بس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بے شک ارادہ کرتا ہے شیطان کے ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت شراب اور جوئے کے سلسلے میں, اور روک دے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. بس کیا تم باز آؤ گے؟ اور فرما برداری کرو اللہ کی, اور فرما برداری کرو رسول کی, اور ڈرتے رہو. بس اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو بے شک ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے کھول کر. نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے گناہ اس چیز میں جو انہوں نے کھایا جبکہ وہ ڈرتے رہے, اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے پھر وہ ڈرتے رہے اور نیکی کے کام کیے انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں. پہلے اللہ تعالیٰ نے طیبات کے بارے میں فرمایا، پاک چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام نہ بناؤ، اعتقاد سے بھی اور قسم اٹھا کر بھی ان کو حرام بنانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان سے استفادہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچو۔ یہ آپس میں مناسبت ہے پہلی آیات کے ساتھ، اب محرمات کا ذکر ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کے اندر یقیناً دنیاوی، دینی، جسمانی، روحانی نقصان ہوگا اگر ان کو استعمال کرو گے، ان سے بچتے رہو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، جیسا کہ حلال چیز کو حرام ٹھہرانے سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی مصلحت خراب ہوتی ہے، اسی طریقے سے حرام کی ہوئی چیزوں کو اگر استعمال کرو گے اور حلال قرار دو گے، جائز قرار دو گے، تو اس سے ملی اور اجتماعی مصلحت خراب ہوگی اور نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چند ایک چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ سورہ مائدہ والی آخر میں نازل ہوئی ہے۔ ابتدان اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر صرف اتنا ہی ذکر فرمایا ہے، وہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے سورہ نحل، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں پیدا کی ہیں اور پھل پیدا کیے ہیں، اناج اور بعض ایسی چیزیں ہیں، تو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، انسان اس سے کوئی تو نشے والی چیز بنا لیتے ہیں اور کوئی اچھا رزق بنا لیتے ہیں۔ ایک ہی انگور ہے، اس سے کوئی نشے والی چیز بنا لیتے ہیں اور کوئی مفید چیز بنا لیتے ہیں۔ یہاں صرف بطور احسان جتلانے کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت یہ مدنی زندگی کی ابتدا میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ان کا کیا حکم ہے، کیا حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان میں گناہ بھی ہے بڑا لیکن لوگوں کے فائدے بھی ہیں، بس اتنا ہی ذکر فرمایا وہاں۔ شراب کا فائدہ تو یہ ہے کہ جسم میں حرارت پیدا کرنا، خون کے اندر جوش دلانا، سردی کے اندر بچاؤ، کئی باتیں ایسی ہیں، اور جوئے کے اندر یہ ہے کہ بغیر مشقت کے پیسہ ہاتھ آ جاتا ہے، اس میں سے صدقہ خیرات بھی بہت کرتے تھے جوئے کی کمائی میں سے، اور عرب لوگ اس کو بڑی فضیلت کی بات سمجھتے تھے، تو فائدہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ البتہ یہ ہے کہ اسم ہم اکبر من نفع، ان کا گناہ زیادہ ہے فائدے سے، لیکن ابھی تک قطعی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں، پھر بھی لوگ پیتے تھے، عام دستور تھا عرب کے اندر شراب نوشی کا۔ خال خال کوئی آدمی ایسے تھے جو اس کو نہیں پیتے تھے، ورنہ عام اکثر آبادی سب استعمال کرتے تھے۔ دوسرے ممالک میں بھی تھا، عربوں کے اندر تو خاص طور پر یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دعا کرتے رہتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ فرما دے. کیونکہ یہ پہلی آیت نازل ہوئی پھر بھی لوگ پیتے تھے، کیونکہ ممانعت نہیں تھی، صرف نفع اور نقصان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ نے فرمایا، ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی شخص نے دعوت کی اور صحابہ کرام دعوت میں شریک تھے، دعوت کھائی اور اس کے بعد انہوں نے شراب بھی پی، تو شراب کی وجہ سے نشہ آیا اور نماز کا وقت آ گیا، نماز پر کھڑے ہو گئے. امام جو تھے وہ نشے کی حالت میں تھے اور کچھ کا کچھ پڑ گئے، وہ غلط پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا کہتے ہو زبان سے. اتنا حکم نازل ہوا، ابھی بھی قطعی ممانعت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی دعائیں مانگتے تھے، اللہ مبین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے. تو سب سے آخر میں یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا. یہ تدریجن پہلے اس کے نفع نقصان کو بتلایا، پھر نماز کی حالت منع فرمایا کہ اس حالت، لیکن مطلقاً منع نہیں فرمایا، تدریج سے اس کو منع کیا آہستہ آہستہ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو قطعی طور پر یہ حکم ہو گیا کہ اب شراب کی بالکل ممانعت ہے، یا صاف سری لفظوں میں فرما دیا فاجتنبو، اس سے بچو. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ شراب کے برتن بھی منع کیے گئے، جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی وہ بھی استعمال کرنے ممنوع ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ شراب کا پینا پلانا، بنانا، بیچنا بھی منع ہے، خریدنا بیچنا سب منع کر دیا گیا. تجارت بھی شراب کی ممنوع ہے، جائز نہیں. بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے برتنوں کو بھی استعمال کرنا منع کیا تھا، لیکن برتن تو کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتا، برتن تم استعمال کر سکتے ہو، البتہ کل مسکرن حرام، نشہ دینے والی چیز حرام ہے. ابتدا میں بڑی سختی کی گئی، صحابہ کرام نے جو برتن تھے مٹکے تھے وہ بھی توڑ دیے، شراب بہا دی، پھر اس کے قریب نہیں گئے جبکہ یہ حکم نازل ہوا کہ اس سے اجتناب کرو، یہ شیطانی کام ہے، گندا اور ناپاک کام ہے. تو سب ختم کر دیا. اور خمر مخامرت کے مادے سے ہے، یہ انسان کی عقل میں خلط پیدا کر دیتا ہے. حضور کا فرمان ہے، الخمر جمع الاسم، شراب جو ہے یہ گناہوں کا جامع ہے. شراب پیے گا اور بھی بہت سے لڑائی فساد کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، برائیاں کرے گا، یہ جامع ہے گناہوں کا. عرب کے لوگ بھی ایسا کہتے ہیں، حتیٰ کہ شراب کے ناموں میں سے ایک نام بھی اسم ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں.